do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kwestii produktów gorszej jakości Komisja Europejska zaproponuje zmianę unijnego prawa, dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli. Miażdżąca ocena opieki zdrowotnej z tego, jak działa, niezadowolonych jest ponad 90% Polaków. Są pieniądze dla mieszkańców zniszczonej w Poznaniu kamienicy. Rząd przeznaczył dla nich prawie 440 tysięcy złotych. Są plany zmiany unijnego prawa w kwestii produktów gorszej jakości, dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Wcześniej Komisja Europejska zastanawiała się jedynie nad wytycznymi. W całej sprawie gorszych produktów chodzi na przykład o żywność i detergenty, które trafiają do Europy Środkowo-Wschodniej i są słabszej jakości niż te sprzedawane na Zachodzie. Jak informuje Beata Płomecka, propozycja zmian ma akceptację większości komisarza. W środę ma być znana ostateczna decyzja Komisji. Przedstawiciele naszego regionu od wielu lat alarmują, że produkty sprzedawane w tej części Europy są gorsze. Napoje gazowane są słodzone syropem gorszej jakości, mniej jest soku w sokach, mniej ryby w produktach rybnych czy czekolady w maśle czekoladowym. Więcej natomiast konserwantów i stabilizatorów. Komisja Europejska proszona o interwencję początkowo podchodziła ostrożnie i pod koniec ubiegłego roku zaproponowała jedynie wytyczne. Teraz pojawiła się propozycja zmian przepisów. Chodzi o zapisanie w jednej z dyrektyw, że sprzedawanie produktów tej samej marki, ale o różnym składzie w różnych krajach jest niedozwolone i jest to nieuczciwa praktyka handlowa. To będzie podstawa prawna dla krajowych organizacji ochrony konsumentów do wytoczenia dział przeciwko producentom, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych urzędników. W pakiecie konsumenckim, który komisja ma zaprezentować w środę, jest także propozycja ujednolicenia kar finansowych za złamanie unijnego prawa konsumenckiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z tego, jak działa opieka zdrowotna, niezadowolonych jest 93% Polaków. To wynik raportu przygotowanego w ramach projektu Razem dla Zdrowia, w którym uczestniczy Fundacja My Pacjenci oraz samorząd lekarski, pielęgniarski i aptekarski. 68% pacjentów powiedziało, że korzysta z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jednocześnie z usług np. w prywatnych przychodniach. Ponad 40% badanych jest natomiast gotowych współpłacić za ochronę zdrowia. Do raportu zajrzała Barbara Góra. Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci mówi, że wynik jest paradoksalny, gdyż Polacy już obecnie dużo wydają na opiekę zdrowotną z własnych pieniędzy. Pacjenci i obywatele uważają, że najlepiej środki na zdrowie wydadzą oni sami. Czyli stosunkowo najwyższe przyzwolenie z tych trzech mechanizmów zmian, wzrost składki, ubezpieczenia dodatkowe i współpłacenie, jest dla współpłacenia. Dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uważa, że obecnie jest za wcześnie na współpłacenie przez pacjentów. Wprowadzenie współpłacenia na przykład na etapie podstawowej opieki zdrowotnej doprowadziłoby do tego, że pacjenci w jeszcze większej liczbie niż dotychczas zgłaszaliby się na SOR-y i niewydolny system po prostu by się zawalił. Uważam, że to jest przedwczesne. Kolejny raport w ramach projektu Razem dla Zdrowia ma dotyczyć pogłębionych badań w zakresie dopłat do świadczeń zdrowotnych. Barbara Góra, Polskie Radio. Dodajmy, że raport był przygotowany na podstawie konsultacji społecznych, debat, wywiadów i ankiet wypełnionych przez 1386 osób w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Większość badanych to osoby z wyższym wykształceniem i kobiety. Są pieniądze dla mieszkańców zniszczonej kamienicy na poznańskim Dębcu. Na konto Urzędu Miasta trafiło blisko 440 tysięcy złotych. To pieniądze przyznane przez rząd. Na co zostaną przeznaczone, o tym powiedział Tomasz Stube z Urzędu Wojewódzkiego. na potrzeby dotyczące pomocy jednorazowej oraz adaptacji i wyposażenia lokali mieszkalnych dla osób poszkodowanych. Szczegółowe jakby decyzje w tej konkretnej sprawie będzie podejmował magistrat. To magistrat oszacował niezbędną pomoc. Tutaj ze strony rządu były od początku podjęte deklaracje i dzisiaj zostały one spełnione. Do wybuchu gazu i katastrofy budowlanej w kamienicy doszło na początku marca. Zginęło 5 osób, a 50 było poszkodowanych. Rurę z gazem miał uszkodzić mężczyzna, który chciał zatuszować zabójstwo żony. Prokurator postawił mu już zarzuty. Zatrzymano kilka osób podejrzanych o zamordowanie pary policjantów w Paryżu. Francuska policja uważa, że to zwolennicy dżihadu. Marek Brzeziński przypomni tę sprawę. W czerwcu 2016 roku w willi w miasteczku na zachód od Paryża dżihadyści zamordowali policjanta i jego partnerkę, która także pracowała na pobliskim posterunku. Ujęto wtedy 3 osoby i oskarżono je o zabójstwo i terroryzm. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. W wyniku dochodzenia dzisiaj zatrzymano 6 kolejnych osób, które jak się podejrzewa mogły w różny sposób być zaangażowane w zamach. Wśród nich znajduje się policjantka oraz jej córka, której poglądy uległy radykalizacji pod wpływem dżihadu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zachodzie, w centrum i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 14 do 23 stopni Celsjusza. W nocy może natomiast przelotnie popadać na północy i wschodzie, a na termometrach od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Kłaniam się Państwu najuprzejmiej. Nazywam się Wojciech Mann i zapraszam do wysłuchania zestawu muzycznego pod hasłem Maniak po ciemku. Na początek utwór instrumentalny. Jest to wersja instrumentalna znanego przeboju znanej grupy. Taki mały konkurs bez nagród. Myślę, że Państwo bez trudu rozpoznają tę kompozycję. Jestem przekonany, że większość słuchaczy rozpoznała tę kompozycję. To utwór Won't Get Fooled Again, który kiedyś był przebojem grupy The Who. No a tym razem wersję instrumentalną przedstawiła orkiestra, która nosi nazwę Swamp Cabbage. Oni pochodzą z Jacksonville na Florydzie. No i między innymi zabawiają się w wykonywanie utworów innych artystów, robiąc to po swojemu w taki bluesowo, nazwijmy to, florycki sposób. I do Swamp Cabbage jeszcze dziś w tej audycji wrócimy, do jeszcze jednego ich instrumentalnego utworu, ale na razie sięgam po płytę, która, mam wrażenie, może niektórych zaskoczyć. Tytuł brzmi bardzo groźnie, tytuł całego albumu, Adults Only, czyli tylko dla dorosłych, ale to raczej chwyt, bo nie ma tu niczego niecenzuralnego. Jest natomiast muzyka, którą maniacy ciemniacy bardzo lubią. Tyle, że w dość zaskakującym wykonaniu. To była, proszę Państwa, grupa Mango Jerry. Powiedziałem, że wykonanie zaskakujące, bo w sumie po różnych zespołach i wykonawcach pozostaje jeden, dwa albo trzy przeboje i te są powtarzane przez stacje radiowe i kojarzą się potem słuchaczom no właśnie z tymi kilkoma tylko tytułami. Mango Jerry in the Summertime, piękny przebój na lato, wszyscy się bawią, ale nie wszyscy pamiętają, że Ray Dorsett, lider Mango Jerry, był wielkim miłośnikiem bluesa, wykonywał tę muzykę, no i że właśnie powstała cała bluesowa płyta Adults Only, z której usłyszymy jeszcze teraz dwa utwory. With a Girl Like You, to już nie będzie wersja znanego bluesowego standardu, ale własna kompozycja Dorsetta, a potem jeszcze Going Down Slow. Mango Jerry w wersji bluesowej. know nothing about. Thank you. me for things I should have did. Ray Dorset i Mango Jerry z płyty Adults Only. Powróćmy teraz do tych panów z Florydy, mianowicie do Swamp Cabbage i posłuchajmy, jak opracowali, no właśnie można powiedzieć, taką wiązankę dwóch znanych tematów, Frankenstein i Whipping Post. Oto, oto. We'll be right back. No właśnie, Cabbage Swamp tak grają. A teraz wyobraźmy sobie, że cofnął się czas, jest rok 1982, jesteśmy w którymś z krajów za żelazną kurtyną, bo ona wciąż jeszcze funkcjonuje. No i widzimy sklep z płytami, wystawa, okładka i tak nie wszystko rozpoznajemy, no bo przecież te informacje przez granice przechodziły niekompletne. I widzimy płytę, na której w takich brązowych tonacjach widnieje sylwetka gracza w baseball. Zaciekawia nas to i prosimy o możliwość odsłuchania na próbę, żeby zobaczyć, co to w ogóle za muzyka. Sprzedawca uprzejmie uruchamia urządzenie i słuchamy pierwszego utworu. Hey, this is the blues, y'all. Call the doctor. Podoba nam się ta piosenka w tym sklepie zagranicznym. Dowiadujemy się, że tytuł utworu Early Every Morning, a wykonawca to Magic Slim and the Teardrops. No i tym samym poznajemy nowego artystę, który czujemy, że nam się będzie podobał. W związku z tym wyciągamy odłożone pieniądze, walutę danego kraju, kupujemy sobie ten album, unosimy go jak skarb do domu i tam słuchamy dalej i chyba nadal jesteśmy zadowoleni. the bob, y'all. Got to be like what we are. Just to be with you i Walking the Dog. To była porcja chicagowskiego bluesa, którą zaserwował nam Magic Slim and the Teardrops. Audycja zmierza do końca, już pełnej płyty nie przedstawię, ale często tak jest, że jak mam końcówkę, to awizuję pewien album, który powraca w następnym albo w kolejnych wydaniach Maniaka po ciemku. Dziś będzie to płyta Can't Shake This Feeling, a właściwie tylko jeden utwór z niej. Nagrał ją w roku 2016 dobry znajomy słuchaczy tej audycji, Larry Bell. I got 'em all down in my shoes. sure enough it's you I hate to lose. I wake up early every morning, get up to face the rising sun. Wake up early every morning, get up to face the rising sun. If you miss me by 8 o'clock, baby, you can bet your bottom dollar old love is gone. Trouble seems to be my only friend.